तफसीर देखते हैं अब इन्हीं आयात की, आयत नंबर 67 से। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर नाजिल किया गया इसे लोगों तक पहुंचा दीजिए। वइल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतहु, और अगर आपने ये ना किया तो आपने उसका पैगाम नहीं पहुंचाया, यानी उसका हक अदा नहीं किया। वल्लाहु यासिमुक मिनन नास, और अल्लाह ताला आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, बेशक अल्लाह ताला काफिरों की रहनुमाई नहीं करता। सबक का आगाज़ उस आयत से है कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त मुखातिब किया गया, या अय्युहर रसूल, ए रसूल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहन नबी कहकर भी पुकारा गया और या अय्युहर रसूल कहकर भी यहाँ पुकारा गया। बराह रास्त पुकार एक तो मोहब्बत का अंदाज होती है और दूसरी ज़िम्मेदारी का। जब कोई बहुत अहम बात किसी को कहनी होती है तो फिर हम उसको मुखातिब करते हैं। क्या कीजिए? बल्लिग, पहुंचा दीजिए। क्या पहुंचा दीजिए? मा उन्ज़िला इलैक, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया। वो क्या था? अल्लाह का कलाम कुरान पाक की सूरत में और वही गैर मतलूब हदीस की सूरत में। मुराद क्या है कि जो बातें आपको कही जा रही हैं आप उसको पहुंचा दीजिए। गोया के इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला अंबिया कराम को कुछ ज़िम्मेदारियां देता है। कुरान पाक में अगर आप एक निगाह डालें तो चार अहम ज़िम्मेदारियों का ज़िक्र बार बार आएगा कि जो रसूलों के ज़िम्मे की गईं। उनमें से सबसे पहली और अहम ज़िम्मेदारी तबलीग रसालत है, अल्लाह का पैगाम इंसानियत तक पहुंचाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए कोशिश की और ऐसे ऐसे हालात आपके सामने आए कि कोई भी इंसान जो कमज़ोर हौसले का मालिक हो तो उन मुश्किल हालात से घबरा के अल्लाह के इस काम को छोड़ देता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो अल्लाह ताला की रहनुमाई में ये काम कर रहे थे और दूसरा आप अपने इस काम के साथ इतने ज़्यादा फोकस्ड थे कि आपने इन बातों की परवाह नहीं की और हर हाल में आपने अल्लाह के दीन का काम करते ही रहे। और हत्ता कि फिर वो वक्त भी आ गया कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने का दिन करीब था और आप लाखों के मजमे के सामने वादिये नमरा में अरफात के मैदान में थे और वहाँ आपने फिर लोगों से पूछा था कि बताओ क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया। हल बल्लगता, क्या मैंने पैगाम पहुँचा दिया? सहाबे कराम ने मिलकर आवाज़ में, यानी मिलकर इस बात का, या सहाबे कराम ने इस बात का जवाब दिया कि हाँ अल्लाह के नबी सल्लम आपने पहुँचा दिया। इसके ऊपर एक रिवायत सही बुखारी में आती है, किताबुल इल्म में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने खुतबा हज्जतुल विदा में तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया कि सुन लो, तुम में से जो लोग मौजूद हैं वो इन लोगों को पहुंचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि हाजिर शायद ऐसे गैर मौजूद को ख़बर दे जो इस बात को इससे ज़्यादा याद रखने वाला हो। किताबुल इल्म है। इससे पहले एक रिवायत सही मुस्लिम में भी आती है जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, کہ حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کہو کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور خوب نصیحت اور خیر خواہی کی. آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین بار فرمایا اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا. تو ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہنچا دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنے کام کے لیے چنے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے, ایک خاص مقام ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا. پیچھے ہم نے رکوع نمبر 7 میں دیکھا تھا کہ تین بار یہ آیت آئی تھی کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق حکم نہیں کرتا, معاملے نہیں کرتا, تو ایک جگہ ان کو ظالم کہا گیا, پھر فاسق کہا گیا اور کافر کہا گیا. اللہ تعالیٰ کا حکم کب نافذ ہوتا ہے؟ جب رسول رسالت کا حق ادا کرتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ بات کہہ دی گئی کہ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, جو کچھ بھی ہے وہ پہنچا دو, کوئی چوائس نہیں ہے, کتمان وحی کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیونکہ قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات بھی آج آپ دیکھیں گے کہ اگر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے یہ قرآن پاک جمع کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ ہوتی. صحیح بخاری اور مسلم میں ایک روایت میں آتا ہے, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کسی فرمان کو چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپا لیتے. وہ کون سی آیت ہے؟ سورة الاحزاب کی آیت نمبر 37, 37 میں آتا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, یعنی آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے خوف کھا رہے تھے, حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری تھی اور آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو رہا ہے, یعنی کسی نے یہ کہا کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو رہا ہے, شہرت ہو رہی ہے, یعنی باتیں ہو رہی ہیں. کیا؟ کہ تمہیں کچھ باتیں اللہ کے نبی نے ایسی بتائی ہیں جو اور لوگوں سے چھپائی جاتی تھیں. تو آپ نے یہی آیت فرمائی, تلاوت فرمائی اور کہا قسم ہے اللہ کی ہمیں اللہ کے نبی نے کسی ایسی مخصوص چیز کا وارث نہیں بنایا. یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت صحیح بخاری میں ہے 4855 4855 نمبر کی, فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ اللہ کے نبی نے کچھ چھپا لیا اس نے یقیناً جھوٹ بولا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ چھپا لیا؟ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج مسلمان کہلانے والے ہی کچھ لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں. کچھ تو شدت کے ساتھ کہتے ہیں اور کچھ جب نت نئے طریقوں سے نیکیاں کرنے لگتے ہیں تو ان سے کہا جائے کہ اللہ کے نبی نے تو ایسا نہیں کیا تو اس پہ کچھ ان کا جواب بھی اسی قسم کا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو بڑی بڑی باتیں بتائیں اور باقی باتیں پھر ہمیں علماء نے بتائیں. تو یہ اصل میں اسی سے ملتی جلتی ایک بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا, اس سے لگتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایسے سوال اٹھتے تھے. اب دیکھیے کہ اللہ کی نبی کی ذات پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پیغام کا حق ادا نہیں کیا, تو اسی کے جواب میں تو آپ کے ساتھیوں کو یہ جملے بولنے پڑتے ہوں گے اور قیامت تک کے لیے یہ محفوظ ہو گئیں باتیں, تاکہ کبھی بھی ایسے حالات آئیں تو لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ اللہ کے دین کے راستے میں نکلنے والوں کے راستے میں ہمیشہ مشکلات آتی ہیں اور آزمائشیں پیش آتی ہیں تبھی تو انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا، یعنی ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے سے نازل شدہ کوئی بات ہے، تو انہوں نے قسم کھا کر نفی فرمائی اور فرمایا الا فہمن یؤتیہ اللہ رجلا، الا فہمن یؤتیہ اللہ رجلا، کہنے لگے کہ اس سے علاوہ تو اور کچھ نہیں لیکن قرآن کا فہم ہے وہ اللہ جس کو بھی دے دے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، 6000، روایت نمبر 69 ہے جلد 3 کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فہم تو کسی کو بھی مل سکتا ہے، کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی علم اللہ کے نبی یا اللہ کے نبی کے صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی نہیں چھپایا۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کو اس ایک مکمل کتاب کی صورت میں تو آج ہم دیکھتے ہی ہیں، اور الحمدللہ جو لوگ باقاعدہ پڑھتے ہیں ان کو اس سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی موضوع ایسا نہیں کہ جو چھٹے۔ اس کے باوجود کچھ آیات واقعی ایسی آتی ہیں کہ جس کو اگر چھپایا جاتا تو وہ چھپائی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ تنبیہات بھی کی گئیں، جیسے صورت عبس کی پہلی ہی آیت، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے تیوری چڑھائی اور آپ نے منہ پھیرا جبکہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آ گیا۔ اب اگر اللہ کے نبی چھپاتے تو کیا اس آیت کو قرآن پاک میں رکھتے؟ اسی طرح سورت تحریم میں ایک آیت آتی ہے، تبتغی مردات ازواجک، اللہ کے نبی آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی بیویوں کی خوشی کے لیے ایک حلال کو حرام میں بدل دیتے ہیں، اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح 29 پارے کی غالباً مارچ ہی صورت ہے، اس میں ایک آیت آتی ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر یہ نبی ہمارے اوپر کوئی بات گھڑ لیتا تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر اس کی رگے گردن کاٹ دیتے۔ کیا یہ آیتیں چھپائی نہیں جا سکتی تھیں؟ اگر اللہ کے نبی کو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہوتی، اللہ کے پیغام کی بجائے اپنی جان کا فکر ہوتا، تو آپ یقیناً ایسی باتیں کر لیتے۔ اب ایک سوال پھر اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو پیغام نہیں چھپایا، پھر ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ کہا تو اسی کو جاتا ہے جو کوئی کام کرتا ہے۔ تو اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر اصل میں امت کو سنوایا جا رہا ہے، امت کے کان کھولے جا رہے ہیں کہ امت تم ایسا نہ کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا اور آپ نے اس پہ عمل کیا، یعنی آپ نے جب کوئی بات نہیں چھپائی تو وہ اسی حکم کا ایک نتیجہ تھی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ دین کے راستے میں نکلتا ہے تو دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں، کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے خدشے ہوتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے نبی بھی کبھی نہ کبھی کسی مقام پہ نرم پڑ سکتے ہیں، کسی وسوسے کا دل میں آنا کوئی بشریت کے خلاف نہیں، نبوت کے مقام سے انسان کو گراتا نہیں۔ مثلاً وہ کیا وسوسے ہوتے ہیں؟ پہلا ایک وسوسہ تو دل میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو کچھ باتیں ایسی ہیں دین کی کہ اگر میں نے کھول کے لوگوں کو بتا دیں تو میرے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ میرے مخالف ہو جائیں گے، وہ میری مخالفت کرنے لگیں گے، اور ایسا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک وسوسہ یہ آتا ہے کہ اگر میں نے اپنے دوستوں کو دین کی دعوت دی تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور خدشہ ہوتا ہے کہ اگر اوپنلی میں نے دعوت دینا شروع کیا تو بعض دفعہ ممکن ہوتا ہے کہ بھری محفل میں کوئی ٹوک دے، جیسا کہ کچھ ساتھی بتاتی ہیں کہ کسی جگہ جا کے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو کسی نے بڑے مجمع میں ان کو کہا کہ آپ اپنا دین اپنے پاس رکھیں اور ہم جو کر رہے ہیں ہمیں اسی پہ خوش رہنے دیں۔ حالات کیا تھے میں نہیں جانتی، لیکن اس کا اندیشہ موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح دعوت دیتے ہوئے ایک وسوسہ دل میں کیا آتا ہے کہ میری معیشت برباد ہو جائے گی، میرا ناطقہ بند ہو جائے گا، سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح ایک اندیشہ کیا آتا ہے کہ میرے خلاف بہت سی کاروائیاں کی جائیں گی، میرے خلاف کچھ ایسی سازشیں ہوں گی کہ جس سے یہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک چھٹا خیال اور وسوسہ دل میں کیا آتا ہے کہ میں مددگاروں سے محروم ہو جاؤں گا۔ جب شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے تو فطری طور پہ دعوت دینے والا سست پڑ جاتا ہے، اس کو خوف آنے لگتا ہے، اس کو اندیشے آنے لگتے ہیں کہ کیا واقعی اگر ایسا ہو گیا تو پھر مجھے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو ایسے موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ غم نہ کیجئے، آپ تو پیغام پہنچاتے رہیں، کیونکہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے تو اس کی دعوت کا، اس کے پیغام کا حق ہی ادا نہ کیا. یعنی آپ اپنا کام کرتے رہیں اور باقی رہ گئی بات لوگوں کی تو وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. لوگ جو آپ کو تکلیف دینا چاہیں گے، لوگ جو آپ کو مشکلوں میں ڈالنا چاہیں گے، تو میں اس سے آپ کو بچا لوں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنے والا اللہ کے راستے کا مسافر ہوتا ہے. اگر سراسر وہ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو پھر مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. آپ سوچیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مخالف ہو سکتا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے؟ تو تھوڑا سا وہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیے گا جو پیچھے بھی کئی بار ذکر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب میں اللہ کا پیغام دینا شروع کیا تو ایسی بات نہیں تھی کہ وہاں دین کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، کوئی جاہل معاشرہ نہیں تھا، بلکہ ان کا تو سارا معاشرہ دین ہی کے نام پر قائم تھا. لیکن وہ دین بدل چکا تھا، دین کے نام پر لوگ آج پیشوا اور قائد بن چکے تھے، اور دین کے نام پہ لوگوں کو بڑی بڑی رقمیں ملتی تھیں، اور دین کا منصب معاشرے میں عزت کا سبب بنتا تھا، اور مکہ کے سردار اپنے آپ کو سرداری میں محسوس کرتے تھے، جس کی وجہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی تو وہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. ایک ایسا دین چل پڑا تھا جو اللہ کے دین کے پیرلل چل رہا تھا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے دین کی بجائے وہاں کچھ اور ہی باتیں تھیں، دین کے نام پہ گدی نشینی ہو چکی تھی، بہت سارے ایسے فائدے تھے. ایسے موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت پیش کی بغیر کسی آمیزش کے، بغیر کسی پلیوشن کے، تو ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہماری دینی حیثیت اب ہلنے لگی. اگر یہ دین پھیل گیا جو اللہ کے نبی کے ذریعے آیا تو ہمارا سارے کا سارا ڈھانچہ گر جائے گا. ایسے وقت میں پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے راستے میں مخالفتیں شروع کر دیں. ایسے وقت میں ابتدا میں تو کھلے عام شروع میں دین کی دعوت دینا اتنا مشکل ہو گیا کہ جیسے بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنے والی بات. اگر مصالحت والا دین پیش کرتے تو سب لینے کو تیار تھے، قبول کرنے کو تیار تھے، لیکن جب اللہ کا سچا دین پیش کیا جاتا تو رد عمل کا شکار ہوتا. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتا ہے کہ آپ غم نہ کریں، کیونکہ عموماً جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے کی دعوت، اللہ کے دین کی دعوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں انسان کی دنیاوی مصلحتیں چھٹنے لگتی ہیں، مصلحتوں سے بالا تر ہو کے کرتے جاؤ، کیونکہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والا یکسو ہوتا ہے، وہ اللہ کے پیغام کے ساتھ سچا ہوتا ہے، اس لیے پھر وہ اس چیز کو مان لیتا ہے. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی پسند کا دین دے دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ان لوگوں کو، یہ کافر، یہ کفر کرنے والے، یہ ناشکرے لوگ، یہ اللہ کا نام لے کے، اللہ کی نعمتیں کھا کے، اسی کے قانونوں کو توڑنے والے، اسی کے دین کے حلیے بگاڑنے والے لوگ جو ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی نبٹ لے گا. اور یہ بات ایک واقعی کھلی حقیقت ہے کہ جب، یعنی مخالفتوں کے دوران جو کام ہوتا ہے اس کے اثرات مفافقت اور عافیت میں کام کرنے والے کام سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا اللہ کے راستے میں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ شدید مصیبتیں آزمائشیں انبیاء پر آتی تھی، پھر ان کے خاص ساتھیوں پر، پھر دوسرے ساتھیوں پر. یعنی جو جتنا ایمان میں بڑھتا جائے گا اتنی مخالفت بڑھتی جائے گی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مخالفت کی حد کیا تھی؟ افراد کی صورت میں چند افراد آپ کے دشمن تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو گروہی مخالفت شروع ہو گئی، پورے پورے قبیلے اور کنبے آپ کے دشمن ہو گئے. بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ اب مدینہ کی بستی اسلام کا ایک خوبصورت مرکز بن رہی ہے، اور ہوا، لیکن یہ مرکز ان مخالفتوں میں بنا. اور اللہ کے راستے کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، جب تک انسان ان راستوں سے گزرتا نہیں تب تک وہ اللہ کا قرب پا نہیں لیتا. ایک موقع پہ ایک صحابی تھے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ذرا سوچ لو، یعنی کیا کہہ رہے ہو سوچ لو. اس نے 3 بار یہی بات کہی کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا ان کنت صادقا فاعد للفقر، اگر تم اپنے اس محبت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر فقر اور اس کے ساتھ آنے والی مصیبتوں کے لیے لوہے کا ایک جھول تیار کر لو، کیونکہ مجھ سے محبت رکھنے والے کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جیسے رکا ہوا پانی نشیب کی طرف جاتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے آئے گا جیسے وادی کی بلندی سے پانی نشیب کی طرف آتا ہے. تو لہٰذا حق اور باطل کے مارکے میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو صبر اور ثبات کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر سب سے کامیاب لوگ اللہ کے نبی ہوتے ہیں. یہ انسانیت کا مقدس گروہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے نام کو قائم رکھتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے ہی حالات سے دوچار کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پیغام پہنچانا تھا ہی، ابو بکر صدیق کا دور آپ دیکھ چکے پچھلے چند رکوع پہلے کہ وہاں کیسے اسباب تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں جو مشکلات آئیں وہ اس پیغام کو عام کرنے میں آئیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں آئیں. لیکن اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مشکلات آئیں اس پیغام کے عملی نفاذ کی راستے کی تھیں. 2 مشکلات ہر دور میں رہیں، نوٹ کیجئے گا نمبر ڈال کے. پہلی مشکل ہوتی ہے اللہ کے پیغام کو سمجھنا، سیکھنا، اس کو جاننا، اللہ کی مرضی کو معلوم کرنا. اس راستے میں بھی مخالفتیں آتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ دشمن جانتا ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے کیا، کہ جب تک یہ بات لوگوں کو پہنچتی نہیں کہ رب ان سے چاہتا کیا ہے تو وہ لوگ محفوظ ہیں، وہ میرے ہاتھ میں رہیں گے، وہ میرے چنگل میں محفوظ ہیں. لیکن جب ان کو رب کی مرضی معلوم ہو گئی تو اس وقت پھر یہ میرے ہاتھ سے چھٹیں گے. اس لیے شیطان پہلے درجے پہ ایسی بات کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے لگتا ہے کہ لوگ رب کے بندے نہ بنیں. اس کے بعد جب لوگ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں اور وہ بات ان کو سمجھ میں آنے لگتی ہے تو پھر بھی شیطان ہمت نہیں ہارتا، بہت کمٹمنٹ ہے. اور جتنی اس میں برائی کے اوپر جمنے کی طاقت ہے، اگر دنیا کے آدھے لوگوں کو بھی اتنی ہی استقامت حق اور ہدایت کے راستے پہ ہو جائے تو دنیا کا نقشہ بالکل مختلف ہو. دوسری رکاوٹ کیا آتی ہے؟ جب اس پیغام کو، اس رب کی مرضی کو انسان اپنی عملی زندگی میں اپلائی کرنا چاہتا ہے، جب وہ معاشرے میں نکلتا ہے، جب دوستوں میں نکلتا ہے، جب ساتھیوں میں نکلتا ہے، جب بچوں کی شادیوں کے موقع آتے ہیں، جب انتخاب کے مرحلے ہوتے ہیں، اس وقت پھر شیطان انسان کے اوپر آتا ہے. اور یہ 2 مشکلوں میں جو بندہ اپنے آپ کو بچا لے اللہ اس کو چن لیتا ہے. وہی چنے ہوئے لوگ کل جنت کے ریزیڈنٹ بنیں گے. اس رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ بات شروع ہوئی ہے پیغام کے پہنچانے سے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ پہلی مشکل ہے، یہ شیطان کا پہلا ہدف ہے کہ اس تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی جائے. اسی لیے واللہ یعصمک من الناس انسان کو لوگوں کے خوف میں مبتلا کرتا ہے اور لوگوں کی طرف سے ایسا ریئیکشن دکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنا کام چھوڑ دیں. اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہی ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، تاریخ بھری پڑی ہے، اس وقت تفصیلات کی ضرورت نہیں، صرف اشارہ کرنا اس لیے کافی ہوتا ہے کہ آپ یہ باتیں پیچھے بھی سن چکے اور آگے بھی سنتے جائیں گے تفصیلات، لیکن اللہ کے راستوں میں آزمائشیں آتی ہیں، لوگ اس طرح سے ہلا مارے جاتے ہیں کہ حتی اذا استیس الرسل فظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہاں تک کہ رسول نا امید ہو گئے اور یقین ہونے لگا کہ اللہ کی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں سچے ثابت نہیں ہو رہے، تو اس وقت ہماری مدد آ پہنچی۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کے نبی کے راستے میں جو مشکلات تھیں اس کے بہت سارے اسباب تھے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، ایک بہت ہی خوبصورت کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اگر آپ اس کا حوالہ نوٹ کر سکیں اور کبھی اس سے فائدہ حاصل کریں تو خوبصورت کتاب ہے، کتاب کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و ثبات کے پیکر اعظم، صبر اور ثبات، ثبات کہتے ہیں ثابت قدمی کو، اس کے پیکر، اس کا عنوان ہی کیا ہے، سیرت طیبہ کا دعوتی پہلو، مولانا عبد الرحمن کیلانی کی یہ کتاب ہے، آج کل میرے مطالعے میں تھی تو اس میں میں پڑھ رہی تھی، بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کے راستے میں پیش آنے والی جو مشکلات تھی اس کو سٹیپس میں پیش کیا ہے، کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور دیکھیں گے، لیکن اس میں کچھ اسباب جو ہیں وہ انہوں نے دیے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کیوں مشکلات تھیں، کہ ایک دم ایسی کشمکش شروع ہو جاتی ہے کہ انسان کیا کرے تو کیا نہ کرے، ایسے وقتوں میں فرمایا کہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، ان اللہ لا یہد القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو رہنمائی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ نہیں پکڑتا، ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کی بالکل سوچ ہی بدل جاتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی بات بوجھل لگتی ہے، جب وہ نفس کی سنتے ہیں تو وہ بات ان کو آسان لگتی ہے، اس لیے آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور اپنا کام کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھنے کی جو بات کی تو اس بات میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کی مدد بندے کے ایمان کے موافق ہوتی ہے، موافق کیا ہے، پیرلل، جتنا ایمان پختہ ہوگا، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنا طریقہ کار سنت سے قریب ہوگا، جتنا کسی مالی مفاد سے مبرہ ہو کے انسان اس کام کو کرے گا اتنی مدد زیادہ آئے گی۔ زندگی میں بہت مواقع آئیں گے اور آئیں آپ کی زندگی میں کہ آپ بھی یہ بلغو والا کام کریں، تو پھر یہ ساری چیزیں ہمیشہ چیک کریں، ایک رب کی عدالت میں اپنے آپ کو سرخرو کریں اور ایک اپنی ضمیر کی عدالت میں سرخرو کریں، کوئی بھی چیز جو آپ کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ کریں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کیا واقعی میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا، انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی مخالفتیں بھی آپ کو اس کام سے روکیں گی نہیں، اور جو مخالفت سے رک جاتے ہیں وہ اصل میں اس چیز کا ثبوت دیتے ہیں کہ میں اللہ کے نام سے زیادہ اپنا نام پیارا ہے، اللہ کے کام سے زیادہ ہمیں اپنا کام پیارا ہے، تو لہٰذا یہ چیز بہت ہی محفوظ رہتا ہے انسان جب تک کہ وہ اپنی نیت کو ٹھیک کرتا ہے، اور وہ واقعات تو بے شمار ہیں، صرف ایک یا دو واقعات آپ کے سامنے رکھتی ہوں، سیرت میں سے بخاری کتاب المناقب میں ایک واقعہ پیش کیا گیا اور اس کو ہم نے کتابوں میں اور صفوں میں تو پڑھا، لیکن اس وقت سنتے وقت آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچئے کہ کیسے آپ کے اوپر مشکلات آئیں، اور اگر خدا نخواستہ آج کوئی ہمارے ساتھ دعوت کے راستے میں ایسا کام کر دے تو کل ہمارا رسپانس کیا ہوگا۔ عقبہ بن ابی معیط ایک سردار تھا، ہر وقت اس کوشش میں رہتا کہ آپ کا گلا گھونٹ کر آپ کا کام تمام کر دے، اور ایسا موقع مشرقین کو اس وقت میسر آتا تھا جب اللہ کے نبی کعبہ میں نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ مشرقین مکہ نے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائیں وہ کیا تھیں، انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا اور اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈال کر اسے اس قدر بل دیے کہ آپ کا گلا گھٹنے لگا، آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور قریب تھا کہ آپ کا کام تمام ہو جاتا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے हमें तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हमें तो लोग आला जगहों पे बिठाते हैं, इज्जत से बुलाते हैं, और अल्लाह के नबी ने अल्लाह के पैगाम को कैसे पहुंचा दिया कि आंखें बाहर आने को हैं। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुआ पहुँचे, उन्होंने ज़ोर से उकबा को परे धकेल कर आपको छुड़ाया और फरमाया, क्या तुम इस शख्स को सिर्फ़ इसलिए मार डालना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है? अतक्तुलूना रजुलन अन यकूलु रब्बी अल्लाह, हालांकि वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी तरफ वाज़े निशानियां भी लेकर आया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुशरिकीन को और दुश्मनों को और सबसे बड़े दुश्मन शैतान को अल्लाह का रास्ता कितना बुरा लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान के भी खतरे हुए, ऐसे ऐसे आपके ऊपर हमले हुए। कहते हैं कि तारीख़ में किसी लीडर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कत्ल के हमले नहीं हुए, अल्लाह ने बचा लिए। वो हिजरत की रात क्यों ना हो कि 100 ऊँटों की कीमत लगी हो, और वो आपके कत्ल के इरादे से अबू तालिब से सौदाबाजी करना ही क्यों ना हो, और वो आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल के इरादे से निकलना ही क्यों ना हो, और वो अबू जहल का आपके कत्ल के इरादे से निकलना ही क्यों ना हो। तफसीर के सीरत के बाब खुले में आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा जब सीरत पढ़ेंगे आप खुद देखेंगे कि अल्लाह के नबी ने ये खूबसूरत दीन आज हम तक कैसे पहुँचाया, जो हमें आज रखा हुआ मिल गया एक तश्तरी में। शायद आज इसीलिए छोटी छोटी बातों पे इस्लाम की बातों को बदलने और अमेंडमेंट्स की बात करते हैं वो लोग जो मुश्किलों से इस दीन को लेते हैं, फिर वो मुश्किल हालात में भी इसको नहीं छोड़ते। कहाँ नहीं हुआ, मेरे सामने इस वक्त 17 से ज़्यादा 17 ऐसे वाक़यात खुले पड़े हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लम के ऊपर कातिलाना हमलों की कोशिशें थीं, कहीं अपनों की तरफ से, कहीं गैरों की तरफ से, कहीं अहले किताब की तरफ से और कहीं मुशरिकीन की तरफ से, लेकिन आपका कुछ बिगड़ा? वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों से बचा लेगा। आप अपनी निगाहें लोगों से उठा के रब पे लगा लें, रब खुद ब खुद आपकी मदद करेगा। ये थी पहली चीज़ जो रुकावट बनती है शैतान के ऊपर, जो मुश्किल लगती है, जो बात उसको पसंद नहीं आती, और वो क्या कि तबलीग ना हो। शैतान नहीं चाहता कि रब की बात आम हो जाए। अब इसके बाद अगली मुश्किल है, आप इन आयतों का रब देखेंगे कितना खूबसूरत रब बनता है। बाहर देखने में ऐसे लग रहा था कि कोई बात ही नहीं है, पहले अल्लाह के नबी को कहा गया और अब क्या है, कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शयइन, कह दीजिए कि अहले किताब तुम नहीं हो ऊपर किसी चीज़ के, हत्ता तुकीमुत तौरा, यहाँ तक कि तुम तौरात को कायम न करो, वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और इंजील को और उसको जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया, यानी अहले किताब तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, तुम्हारी कोई सेई नहीं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, कोई हकीकत नहीं, तुम्हारे कदमों तले कोई ज़मीन आ नहीं सकती जब तक कि तुम तौरात और इंजील और आज के मुसलमानों वमा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम अल्लाह की किताब को कायम न करो। एक उम्मत की कीमत कब पड़ती है अल्लाह की निगाहों में, जब वो किताब को कायम करता है। अल्लाह के नबी अपने हिस्से का काम कर गए, वो पैगाम दिन रात करके हम तक पहुंचा गए, उम्मत को पता चल गया कि रब क्या चाहता है, लेकिन अब इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीनों ने उस पैगाम को नाफिज करना था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा बने इतने खूबसूरत हालात नहीं थे। अगर आप पैरेलली एक थोड़ा सा देख सकें तकाबुल करके, तो आप देखिए कि आज कोई भी मुसलमान मुल्क जब आज़ाद होता है, आप किसी भी मुल्क का नाम सोच सकते हैं, अपने ही मुल्क का सोच लें, अमूमन जब वहाँ अल्लाह के दीन के निफाज की बात की जाती है तो क्या कहा जाता है, असबाब नहीं है, अभी हमारी इंडस्ट्री इतनी मजबूत नहीं, अभी हमारे पास इतने वेपन्स नहीं, अभी हमारे पास स्किल्स नहीं, लिखते जाइए जो उज़र लोगों की तरफ दिए जाते हैं। लेकिन उसके पैरेलल जब अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने थे तो वो फितनों का दौर तो आप सुन ही चुके, اگر اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توقیم التورات والانجیل وما انزل الیکم من ربکم پر عمل کرنے کی بجائے کمپرومائز کر لیتے، کسی بڑی طاقت سے مدد مانگ لیتے، کسی سے کوئی پناہ لے لیتے، کچھ ترمیمات کر لیتے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کو ساتھ سمجھوتا کر لیتے، مرتد ہونے والوں کی کچھ باتیں مان کے ان کو بھی شامل کر لیتے اپنے گروہ میں، تو آج دین اس پیور اور خوبصورت شکل میں ہمارے پاس نہ ہوتا۔ یہ ایسے اخلاص والوں اور توحید والوں کی کوششیں ہیں کہ آج تک دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب تک اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کریں گے، اور کتاب کا نفاذ دو طرح سے ہوتا ہے، پچھلے رکوع میں ہم دیکھ چکے کہ ایک اپنی ذات پہ نفاذ ہوتا ہے، اپنے اس 5 سے 6 فٹ کے جسم پر اس کتاب کو دیکھیں، کان خلقہ القرآن والی کیفیت آج ہم میں ہے، کیا آج ہمارے اس جسم پہ کتاب نافذ ہے، کیا اس کتاب کے مطابق ہمارے حکم ہو رہے ہیں، ہمارے معاملے ہمارے گھروں میں یہ کتاب نافذ ہوئی، ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ کتاب نافذ ہو گئی، ہمارے حکومتی اداروں میں ہو گئی، کیا یہ کتاب ہماری تعلیمی درس گاہوں پہ نافذ ہو گئی، ہاسپٹلس پہ ہو گئی۔ لکھتے جائیں اور سوچتے جائیں اور سوچتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنا دیا کہ تمہاری تو کوئی قیمت نہیں، لس تم، دیکھیے لا تم نہیں، لس تم، تم کچھ بھی نہیں، تمہارا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا، تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں میری نظروں میں، ایسے مسلمان میری نظروں میں خس و خاشاک کی طرح بیکار ہیں، ایسے لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے مجمع کیوں نہ بن جائیں، مجھے ان کی دعاؤں کی پرواہ نہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اتنا ناراض ہوگا کہ نیک لوگ بھی دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنے گا نہیں۔ آج کہاں دعائیں نہیں ہو رہیں، آج کتنے ہیں جو پڑھ پڑھ کے بد دعائیں نہیں کر رہے۔ آج رمضان کی دعاؤں کو یاد کر لیں، حرم کی دعاؤں کو یاد کر لیں، انفرادی مسجدوں میں مانگی ہوئی دعاؤں کو یاد کر لیجئے، کیا یہ دعائیں ساری قبول ہوتی ہوئی دکھتی ہیں؟ یہ لستم والی کیفیت پہ آج امت مسلمہ تو نہیں آ گئی، کیا آج ہم مسلمان تو اس چیز پر نہیں آ گئے کہ نہیں ہم رسک نہیں لے سکتے، اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں تو دوسروں کی خوشی کو دیکھنا ہے۔ اور یہ دوسرا مقام آتا ہی نہیں انسان کی زندگی میں اگر پہلا ٹھیک ہو، اگر بلغو والا پیغام موجود ہو، اگر اس حکم پہ عمل ہوتا ہے تو دوسرے پیغام کے اوپر، تو پھر ذات پہ لانے کے لیے پھر تو انسان بے چین ہوتا ہے۔ جب انسان کو اللہ کی بات سمجھ آتی ہے پھر اس کا تو دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کروں، پھر اس کا یہ نہیں معاملہ ہوتا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں اور کیسے یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو لہٰذا فرما دیا کہ پھر ایک اصول ہے اللہ کا، اور وہ کیا؟ کہ والا یزیدن کثیر منہم، اور البتہ ضرور وہ زیادہ کر دے گا اکثر کو ان میں سے، ما انزل الیک من ربک، جو چیز اس نے آپ کی طرف اتاری، کیا کر دے گا؟ طغیانم و کفرا، سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہدایت اور گمراہی کے اس اصول کی بات کی جس کو آپ یونیورسل ٹروتھ کہیں گے، اپنی زبان میں اللہ کی سنت کہیں گے، اور اللہ کی سنت کبھی بدلہ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی بات کبھی بھی پیچھے نہیں جاتی۔ اور وہ بات کیا ہے کہ جس طرح انسان ایک نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، ہر نیکی ہر عمل صالح انسان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اسی طرح انسان کے گناہ اور اس کا دین سے دور ہونا انسان کے کفر اور اس کی سرکشی میں زیادتی کرتا ہے۔ سورۃ حمیم سجدہ آیت 44 میں بھی آتا ہے، قل ھو للذین آمنوا ھدی و شفا والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وھو علیہم امن اولئک ینادون من مکان بعید۔ فرما دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور یہ ان کا اندھا پن ہے، گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جا رہی ہے، یعنی ایک ہی قرآن ہے۔ کچھ کے دلوں پر تو شفا بن کے آتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، نفاق کو ختم کرتا ہے، کفر کو ختم کرتا ہے، دنیا کی خوب کو ختم کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کانوں میں یہ بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ وہی مثال ہے جیسے پہلے بھی دی کہ کچرے کے ڈھیر پہ بارش ہوگی تو طاعون اٹھے گا، اور جب ایک خوشبودار زمین پہ بارش برسے گی تو خوشبو نکلے گی۔ دل جب گندا ہوتا ہے تو قرآن سے گندگی پھوٹتی ہے، چاہے قرآن صاف ہے۔ گندے پانی میں اب صاف پانی ڈالیں تو آپ کو بدبو آئے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پانی صاف ہوتا ہے لیکن ٹھہر چکا ہوتا ہے اپنی جگہ پہ، بدبو نہیں آتی اس میں۔ آپ اس میں چند قطرے اوپر پانی کے ڈالیں، چند گھون ڈالیں، تو اس کی وجہ سے وہ نیچے جو جمع ہوتا ہے اس میں بھی ارتعاش آتا ہے اور آپ کو بیڈ سمیل آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ بو کہاں سے آ رہی ہے، اچھا اس گلاس میں پہلے کچھ تھا۔ اسی طرح یاد رکھیے دلوں کی کیفیت ہے۔ جب قرآن صاف دل پہ پڑتا ہے تو بہار لاتا ہے، پودے اگتے ہیں امن کے، ایمان کے، تسلیم و رضا کے۔ لیکن جب انسان اس دل کے اندر گندگیاں بھر کے اس قرآن کو سنتا ہے تو پھر کتاب کیسی لگتی ہے کہ جیسے کہ وہ طغیان و کفرا پھٹکتے تھے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 82 میں بھی آپ پڑھیں گے جا کے، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارہ۔ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز حاصل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کو چیک کرنے کا موقع دیتے ہیں، کیا اس قرآن کو پڑھنے کے بعد طغیانی اور سرکشی تو نہیں بڑھ رہی؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے قرآن پڑھ کے لوگ زیادہ سرکش ہو جائیں؟ یہ تو نہیں ممکن، بلکہ غمی یہ لگ جاتا ہے کہ انسان پڑھ تو رہا ہے لیکن عمل نہیں آ رہا، تبدیلی نہیں آ رہی۔ یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان کو اتنا جلد باز کر دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا، مجھے تو سیکھنے سے فائدہ نہیں بلکہ الٹا ہی گلٹ ہو رہا ہے، اور خام خواہ اس کو پڑھنے سے اور ہی وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، کچھ خاص ملا ہی نہیں چیز۔ یہ سب شیطان کے ہتھکنڈے ہیں، مایوسیوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ حالانکہ کوئی پودا ایک رات میں نہیں اگتا، کوئی بچہ ایک سال میں جوان نوجوان نہیں بن جاتا۔ اسی طرح یاد رکھیے ہمارے اندر ایمان اور ہمارے اندر نیکیوں کی جو خوہ ہے یہ لمحہ لمحہ بڑھتی ہے۔ تقوی گناہوں سے بچ جانے کا نام نہیں، گناہوں سے بچنے کا احساس بیدار ہونے کا نام ہے۔ اگر انسان اللہ کے کلام سے جڑتا ہے تو اس کے دل میں ایک وقت آتا ہے کہ تبدیلی آتی ہے، اور میں اس چیز کو کئی مواقع پہ دیکھ چکی کہ وہ لوگ جو قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں ان کا کسی مرحلے پہ رویہ کیا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا جو قرآن پاک سے ظاہری یا سطحی یا ابتدائی درجے کا تعلق رکھتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ آج ہم فتنوں کے دور میں رہتے ہیں، چاروں طرف مسلمانوں کے اوپر مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں۔ اگر ایسے وقت میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ مزید جما لیتا ہے تو پھر سمجھ لے کہ اس کے دل کے اندر وہ خیر موجود ہے، لیکن اگر انسان صرف ظاہری دین کی وجہ سے اپنے آپ کو دیندار سمجھے ہوئے تو اللہ نہ کرے کہ کوئی فتنہ آئے اور ہم اللہ کے دین سے ہٹ جائیں۔ سمجھوتا کرنا تو ایک منٹ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ طغیانی اور کفر میں اور سرکشی میں بڑھتے ہیں، ان کا حال کیا ہے کہ جتنا سنتے ہیں اتنا بھٹکنے لگتے ہیں، اتنا ان کی زندگیوں میں یہی معاملہ آتا ہے کہ یہ اس کتاب کو اپنی ذات پہ قائم کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ایسے لوگ بھی آیا کرتے تھے کہ جو علم کی حد تک تو سیکھا کرتے تھے لیکن چونکہ ان کی نیت درست نہیں ہوتی تھی تو ان کو اس سے کچھ عملی طور پہ فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا آپ ان کے حال پہ غم بھی نہ کرو، فلا تاسل القوم الکافرین، بس آپ ان کے حال پہ غم بھی نہ کھائیے، مت غم کیجیے ان کے حال پہ۔ یہ کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے داعی دین تھے، جب لوگوں کو قرآن کے باوجود طغیانی اور سرکشی اور کفر میں بڑھتے دیکھتے تو دل جلتا تھا، غم آتا تھا، اور آپ کا یہ غم تو قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے۔ فَأَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آپ تو لگتا ہے کہ اپنے سینے کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے، ان کے قدموں پہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس قابل بھی نہیں کہ آپ ان کے حال پہ جلو اور کڑو، کیوں نہ جلو اور کیوں نہ کڑو؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو؟ اس لیے کہ انہوں نے خود اس راستے کا انتخاب کیا، انہوں نے خود سرکشی اور طغیانی کو قبول کیا. پھر دوسری اس کی وجہ کیا ہے کہ کہیں آپ کا یہ جلنا کڑنا نبوت کے کاموں پہ اثر انداز نہ ہو جائے. حقیقت ہے کہ جتنا غم انسان کو کھاتا ہے اتنا کوئی چیز انسان کو نہیں کھاتی. بعض دفعہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کسی کام کے لیے پورے اٹینشن ہوتے ہیں، تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. گھر کی کوئی مثال لے لیں، کھانا پکانے کے لیے آپ سوچتے ہیں بس آج تو میں نے خوب اچھا کھانا پکانا ہے. چلیں صفائی کی بات کر لیں، صفائی کرنے کو دل چاہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں آج سب الماریاں ٹھیک کروں گی، اندر سے نکالوں گی باہر سے نکالوں گی. خواتین عموماً ایسے کام کرتی رہتی ہیں، اللہ نہ کرے اتنے میں کوئی غم کی بات سن لیں. اور ہمارے لیے تو یہی بات بڑی غم کی ہے کہ کسی نے مجھے یہ کہا ہے. آپ کوئی دن سوچیں، آپ بڑے اتفاق سے بیٹھی تھیں کہ بس آج تو ہو جائے گی سارے گھر کی صفائی، اتنے میں کوئی فون کال آ گئی اور آپ کی کسی پیاری دوست نے آپ کو کوئی ایسی خبر دے دی جو اس کو نہیں دینی چاہیے تھی. کیونکہ بعض دفعہ دوست وہ کام کر دیتے ہیں جو دشمن بھی نہیں کرتے، اپنے بن کے انسان دوسرے کو دکھ دینے لگتے ہیں. اب اس نے آپ کو کوئی ایسی بات سنا دی، تمہیں پتہ ہے فلاں نے تمہیں یہ کہا، یا تمہیں پتہ ہے فلاں تمہارے لیے یہ سوچ رہا ہے، بس آپ بیٹھ کے ماتھے پہ دوپٹہ باندھ لیا، دل لے کے بیٹھ گئے. اب لگ رہا ہے بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، لگتا ہے شوگر ہائی ہو رہی ہے، اور بس پھر وہ گھر کہاں گیا؟ وہ تو شام تک آپ کا منہ چڑھاتا رہے گا. غم انسان کو کھا جاتا ہے، انسان کسی کام کا نہیں رہتا. آپ کھانا کھانے بیٹھے ہوں، اتنے میں خدا نہ خواستہ کوئی بری خبر مل جائے، فون آ جائے، کسی کی موت کی، کسی اور صدمے کی خبر ملے، آپ دیکھیے کہ وہ لقمہ آپ کے پیٹ میں نہیں جاتا. اللہ کو اپنے نبی سے بڑے کام کروانے تھے. اور ایمان والوں کی تو شان ہی یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف اور غم سے اللہ ان کو پاک کر دیتا ہے، کوئی چیز ان کے دل کے اوپر نہیں پڑتی. ان کے دل کے اور اس چیز کے بیچ میں ایک رکاوٹ بن جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ نبوت کے کام میں خلل نہ آئے. کہا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ جو کرتے ہیں جو کہتے ہیں ان کو کرنے دو اور آپ اپنا کام کرتے جاؤ، اس لیے کہ آپ ایک بہت بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے گئے. پھر آگے ایک خوش فہمی کا رد کیا جا رہا ہے، اور یہ وہی آیت ہے جو پیچھے سورۃ بقرہ کی آیت 62 میں تقریباً اسی طرح ہم پڑھ چکے. کیا؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، والسابئون والنصاریٰ، اور وہ لوگ جو سابی بن گئے، بے دین بن گئے، والنصاریٰ، اور جو نصرانی بن گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہلایا. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر ایمان لایا، بس اتنا ہی نہیں، وہ عمل صالحا، اور وہ عمل صالح کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. اپیرنٹلی اس آیت سے وہی مغالطہ لگتا ہے جس کا تذکرہ پیچھے بھی کیا گیا تھا، اور وہ کیا ہے کہ بس ایمان والے بن جاؤ یا یہودی بن جاؤ یا صابی یا نصرانی بن جاؤ، کام کرنے کا یہ کہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور آخرت پر اور اچھے کام کرو تو بس تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور اس آیت پہ بہت لوگوں کو مغالطے لگے، انہوں نے کہا دیکھو وحدت ادیان ٹھیک ہے، سب دین ایک ہی ہیں، بس اللہ ایک ہی ہے، تم اس کو جس نام سے مرضی پکار لو. کچھ نے اسی سے اللہ کے نبیوں کی رسالت پر ایمان لانے کو ضروری نہ سمجھا، اور انہوں نے سوچا کہ یہ آیت ایمان بالرسالت کی تنکیر ہے، انکار کرتی ہے کہ ضروری نہیں. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ یہاں یہ آیت ایمان کی اور اسلام کی جزیات بیان کرنے کے لیے نہیں آئی، وہ تو پورے قرآن میں بھری پڑی ہیں. پورا قرآن اطیع اللہ اور اطیع الرسول کی بات کرتا ہے، اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ کی بات کرتا ہے، معاملات کو درست کرنے کی بات کرتا ہے. ہاں یہاں یہ بات آئی کیوں ہے؟ ان لوگوں کے تکبر اور فخر کو توڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی خود پسندی کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا جو ہر دور کے مذہب والے کو ہوئی. یہ خود کا خیال کیا تھا کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں تو ہم جنت میں ضرور جائیں گے, جب اللہ نے دنیا میں ہمیں چنا تو وہاں بھی چنیں گے. نصارہ نے سوچا کہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے گناہوں کے کفارے میں سولی پہ چڑھوا دیا, اب ہم جو مرضی کر لیں. مشرقین مکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, لہٰذا کل وہ ہماری سفارش کر دیں گے اور باقی رہ گئے چھوٹے موٹے کام تو یہ ہمارے بت ہماری دیویاں یہ ہماری اس کام میں مدد کر دیں گی, اور دیٹس وائی ہمیں اب کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کس نے کہا, جنت خوش فہمیوں سے تو نہیں ملے گی, جنت صرف نام رکھنے سے تو نہیں ملے گی, بلکہ آج کے مسلمانوں کو تو اور خوف میں مبتلا کر دیا کہ ان کا نام ایسے دو تین فرقوں کے ساتھ لے دیا کہ جیسے مسلمان بھی اسی لیول پہ کھڑے کر دیے. کوئی صرف اپنا نام مسلمان رکھ کے اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ سن لے کہ نہیں جائے گا. اگر کوئی مسلمانوں کے رجسٹر میں اپنا نام درج کرا کے جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ آج ہی خوش فہمی کو اپنے دل سے نکال دے. ہر امت کا ایک دور ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ماننے والے موسیٰ کو نبی مانتے تھے, وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ صرف موسیٰ پر ایمان لا کر ہم جنت میں جائیں گے تو نہیں جا سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اگر یہ سوچیں کہ ہم عیسیٰ کو مان کے جنت میں چلے جائیں گے تو وہ نہیں جائیں گے, جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے. تو لہٰذا عمل کرنا ہے, کیونکہ جب آمن باللہ ہوا تو اللہ کے رسول پر ایمان تو اسی میں آ گیا, کیونکہ اللہ پر ایمان اس کی بات پر ایمان بھی تو ہے. اسی رب نے تو کہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی بات کو مانو, اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. بعض لوگوں نے اس آیت میں ان الذین آمنو سے مراد منافقین کا گروہ لیا, یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہیں لیکن اپنے ایمان اور عمل میں راسخ نہیں. اور پھر اس کے بعد یہود اور نصارہ کی بات کر دی, تو اس سے تو پہلی تفسیر اس کی یہی بنتی ہے کہ پھر منافقین ہوں, یہودی ہوں, صابی ہوں یا نصرانی ہوں, وہ جنت میں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, پہلی بات اس میں یہ سمجھ آتی ہے. لیکن اگر اس کو الذین آمنو سے خالص مخلص ایمان والے بھی سمجھ لیے جائیں تو پھر اس سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ صرف ایمان لانا یا کلمہ پڑھنا ہی اس سے مراد نہیں, بلکہ یہ کہ اس کتاب کو اپنی زندگی میں لانا پڑتا ہے. اصل میں یہ آیت اب پچھلی دو آیتوں کے اوپر ایک کمنٹ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں کیوں آئی, ایک دم کوئی موضوع نہیں تھا. اس لیے کہ دو فریضے, بلغو تبلیغ علم کتاب کی خدمت, اور دوسرا اس کی عملی اپلیکیشن. جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا تو بندے کا عمل درست ہونے لگتا ہے, کتاب سیکھتا بھی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنے لگتا ہے. لیکن جب تک یہ دو کام کوئی نہ کرے اس کے باوجود اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھے تو پھر وہ خوش فہمی کا شکار ہے. بات واضح ہو گئی ہوگی امید ہے. ایک سوال اس آیت سے ایک بن اٹھتا ہے, اور وہ کیا کہ مذہب تو بہت سارے گزرے, جماعتیں تو بہت ساری گزریں, فرقے تو آج بھی بہت سارے ہیں, لیکن یہاں صرف چار کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ٹھیک ہے نا, آپ دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے مذاہب ہیں, تو کیا صرف چار ہی کے ساتھ تعلق ہے؟ کچھ مفسرین نے اس کے جواب دیے. پہلی بات تو اس کے جواب میں یہ دی جاتی ہے کہ یہ چار گروہ یا چار مذہب عربوں میں مشہور تھے, شہرت تھی, یہود کی, نصارہ کی اور صابئی بھی ہم پیچھے دیکھ چکے. عام طور پہ بے دین لوگوں کو کہتے ہیں, ان کا اپنا ایک دین ہوتا ہے, یہ اپنے آپ کو کسی پیغمبر کا مقلد نہیں سوچتے. بعض کہتے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, جو ستاروں کی اور روحوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کو اسپرٹس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے قرب کا ذریعہ بناتے ہیں, نظر و نیاز دینے لگتے ہیں. تو یہ سب لوگ جو ہیں عرب میں مشہور تھے. دوسری بات اس سے لی گئی کہ یہاں اسلام فرقوں کی تاریخ بتانے نہیں آیا بلکہ ایک اصولی بات بیان کر رہا ہے. جب یہ چار بڑے بڑے مشہور گروہ نہیں ہو سکتے تو باقی کیسے جائیں گے, یہ مراد ہے اس سے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی اس سے مراد ہوگا صرف ان کو ایک پریزنٹیشن کے طور پہ آگے رکھ دیا کہ دیکھو یہ سب بھی نہیں جا سکتے. اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ انہی چار گروہوں کی طرف سے یہ خوش فہمی آتی ہیں کہ بس ہم جائیں گے, ہمارا کام ٹھیک ہے, ہم جو کریں گے بس وہی اللہ کے ہاں قبول ہوگا. تو کہا صرف نام لینے سے بات نہیں بنتی, اصل بات کہہ کہ من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت میں ایمان لائے. ایمان کے ساتھ عمل لازم ہے. محض ایمان بے رسالت سے کوئی نجات نہیں پا سکتا. اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے کہے کہ میں محفوظ ہو گیا اور مجھے سب باتیں واضح ہو گئیں اب میں جنت میں جاؤں گا, نہیں, صرف اللہ کی نبی کی ذات سے محبت کرنے کی وجہ سے اگر جنت ملنے والی ہوتی تو پھر تو ابو طالب بھی جنت میں جاتے اور اسی طرح آپ کے خاندان کے وہ لوگ جو غیر جانبدار تھے. لیکن صحیح روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, جو پیچھے سورہ بقرہ میں بھی کوٹ کرائی گئی تھی پورے ریفرنس کے ساتھ, کہ جس نے یہ سن لیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گیا, اس کے بعد اگر وہ اپنے آپ مسلمان نہیں ہوتا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے. تو لہٰذا ہم سب کے لیے اس آیت پر عمل کی بات یہی ہے کہ اپنے رویوں کو چیک کرنا ہے. کیا طغیانی اور ناشکری اور کفر میں تو نہیں مبتلا, اور کیا واقعی کتاب کے ساتھ صرف ظاہری تعلق تو نہیں, عمل صالح کتنا بدل رہا ہے. اور یہ جو آخری بات ہے نا, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ ایک نقد نشانی ہے, سچے ایمان کی ایک نقد نشانی ہے دنیا میں کہ آپ کا دل مطمئن ہوگا. کتاب کے ساتھ جب بندے کا تعلق جڑتا ہے تو بعض دفعہ انسان اس سوچ میں آنے لگتا ہے کہ واقعی میں ٹھیک بات سن بھی رہا ہوں کہ نہیں. تو اس کا ایک معیار ہے, اپنے دلوں کو ٹٹولو, اپنے اندر دیکھو, اللہ کی مرضی کو معلوم کر کے کیا اب اندر خوشی اور سکون آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ دیکھو دنیا کے خوف اور جھنجھٹوں سے نکل کے اب آخرت کا خوف لگا کہ نہیں لگا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب بندے کے دل میں آخرت کا غم سما جاتا ہے نا, تو دنیا کے غم اس کو بڑے نہیں لگتے. جب اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے تو بندوں کی بڑائی اس کے ذہن سے نکلنے لگتی ہے, نہ ماضی کا غم نہ مستقبل کا خوف, اور پھر انسان اپنے آپ کو خوش اور مطمئن پاتا ہے. یہود کا حال کیا تھا کہ ان کے لوگ عمل کے طور پر اللہ کے دین پر قائم نہیں تھے, اپنے نفس کو انہوں نے اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ کے تابع نہیں کیا, خوشگمانیوں میں آ گئے, عقیدے بنا لیے کہ نجات ضرور ملے گی, اپنی قومی فضیلتوں کی کہانیاں لوگوں کو سناتے رہتے تھے, خوش خیالیوں کی جنت میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اور ہم کو بھی سنا دیا کہ اللہ کو وہی لوگ مطلوب ہیں جو حقیقی زندگی کو اللہ کے دین پر قائم کر لیں. لیکن وہ لوگ جو جھوٹی آرزوؤں پر جیتے ہیں, جب ان کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل بات عمل کی ہے, آرزوؤں اور تمناؤں کی نہیں. اب اگلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ مزید باتیں پچھلے ہی دور کی قوموں کی سامنے رکھی گئیں کہ جب اللہ کے رسول ان کی طرف آئے تو قوموں کا حال کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں آیت 70 کو. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل, البتہ تحقیق ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا, اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے. پھر کیا ہوا؟ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ, جب ان کے پاس رسول وہ چیز لے کر آیا جن کو ان کے نفس نہیں پسند کرتے تھے, ان کے نفس جس کو چاہتے نہیں تھے, من پسند چیز نہیں تھی وہ, تو کیا کرتے؟ فریقاً کذبوا, ایک فریق کو تو وہ جھٹلا دیتے, وفریقاً یقتلون, اور ایک فریق کو وہ قتل کر دیتے. یہاں فریقاً سے مراد نبیوں کا گروہ ہے. اور یہ اتنے بڑے کام کر کے سوچتے کیا تھے؟ وحسبوا الا تکون فتنہ, اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم پہ کوئی فتنہ نہیں آئے گا, کوئی پکڑ نہیں آئے گی, کوئی آزمائش نہیں آئے گی. یعنی ہم اللہ کے نبیوں کو ماریں, ہم اللہ کے نبیوں کی تکذیب کریں, ہم ان کو پکڑیں, ہم ان کے اوپر زیادتیاں کریں, ہم قتل تک کر دیں اور اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی. کتنی بھولی بات تھی, کتنے بھولے بنتے ہیں, کتنی خوش فہمیوں میں جیتے ہیں. حالانکہ اللہ کی پکڑ آتی ہے, اللہ کے نبیوں کی زندگی میں آئی یا بعد میں آئی یہ بات کی بات ہے, لیکن جس نے اللہ کے نبی کو ستایا اور اللہ کے نبی کو قتل کیا اس پہ پکڑ آئی, اور یہی اصول قیامت تک کے لیے رہے گا. جس نے حق والوں کو ستایا اور ان کے راستے میں تکلیفیں دی, آج بھی دیکھیں کئی حق والے شہید تک کر دیے جاتے ہیں ہمارے گمان کے مطابق. حقیقت میں تو اللہ ہی جانتا ہے کون مرا ہے یا کون شہید ہوا ہے, لیکن بعض لوگ واقعی حق کے راستے میں اتنا ستائے جاتے ہیں کہ وہ قتل تک کر دیے جاتے ہیں. اور عام طور پہ ستایا جانا وہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں, وہ تو عام بندہ بھی جتنی توفیق ہوتی ہے وہ مولویوں کے لطیفے بنا کے لوگوں کو سناتا ہے, وہ بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے. اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. دن رات صبح و شام آپ دیکھ سکتے ہیں, جب آپ دنیا میں نکلیں گے کسی ایک دنیاوی محفل میں جا کے دیکھ لیجئے کہ لوگ حق والوں کو کیسے ستاتے ہیں, کیسے تکذیب کرتے ہیں. لیکن یہاں جو ایک بات کھولی گئی وہ کیا ہے؟ وہ حسیبو, کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ان کی کوئی آزمائش نہیں آئے گی, کوئی پکڑ نہیں آئے گی. حالانکہ پکڑ آئی. کیسے؟ فعمو وصمو, وہ اندھے اور بہرے ہو گئے, آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا, کانوں نے سننا چھوڑ دیا, مہریں لگ گئیں, آنکھیں بند کر لیں, حق دکھے نہ, کان ڈیف ہو گئے, وہ باتیں کانوں میں جانے ہی نہ لگیں. اور یہ کیفیت کیسی ہوئی؟ یہ کوئی ظاہری طور پہ نہیں کہ وہ واقعی بلائنڈ ہو گئے اور واقعی ڈیف ہو گئے, یعنی حق بات پھر ان کو سنائی نہ دینے لگی, وہ بات ان کے دل کے اندر جگہ بنانے ہی نہ لگی. لیکن پھر کچھ عرصہ گزرا, توبہ کی انہوں نے, ثم تاب اللہ علیہم, پھر اللہ ان کے اوپر لوٹ آیا, اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, مہربانی کی. کچھ عرصہ آرام سے گزرا, لیکن پھر وہی حال, وہی ساری کہانیاں ہوئیں جو پہلے ہوئیں, پھر وہی اللہ کا انتقام آیا. ثم امو وسمو, پھر اللہ نے پکڑا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا اور بہرا کر دیا. کثیر منہم, بہت ساروں کو, سارے نہیں بہت سارے. کون کتنا بہرا ہوا, کون کتنا اندھا ہوا, جس کا جتنا جرم تھا اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق اس سے چھین لی, دوبارہ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر معافی دے دی. واللہ بصیر بما یعملون, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا جو یہ عمل کرتے ہیں. یہ دو آیتیں بنی اسرائیل کے ٹیکسٹ میں نازل ہوئیں, لیکن عمل اور مفہوم کے اعتبار سے رہتی دنیا کے لوگوں تک کے لیے حجت ہیں. آیت 70 میں آپ نے دیکھا کہ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل, البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق لیا. یہ کون سا میثاق ہے؟ جس کا ذکر سورت بقرہ کے رکوع 10 میں بھی ہوا, اور وہاں بھی یہ بات بتا دی کہ بنی اسرائیل سے میثاق لیا گیا. اور اسی طرح سورت مائدہ ہی کے اندر ہم نے ابھی پیچھے چند رکوع پہلے اس میثاق کی مزید تفصیلات بھی پڑھ لیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی کتاب میں بڑے بڑے عہد ان سے لیے تھے. تین عہد کیے گئے تھے ان سے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو چھپاؤ گے نہیں, تورات کو تم مانو گے, اور اسی طرح سے تم یہ سارے کام کرو گے جس کا تمہیں حکم دیا گیا. آیت نمبر 17 تھی اسی سورت کی, سورت مائدہ کی آیت 17 میں بھی اس میثاق کا ذکر گزر گیا. تو اب بتایا گیا کہ دیکھو کہ تم نے کیا کیا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, تم سے وہی وعدہ لیا, تم تورات پہ عمل کرو گے, اللہ کے نبی کی آمد کی خبروں کو نہیں جھٹلاؤ گے, اور تم اللہ کو ایک مانو گے, اس کے ساتھ شرک نہیں کرو گے, اور اس دین کو دنیا تک لے کر جاؤ گے. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا, اور ہم نے کئی رسول آپ کی طرف بھیجے, یعنی اس میثاق کی تصدیق کے لیے, اس کی تذکیر کے لیے ہم نے کتنے رسول آپ کے پاس بھیجے جنہوں نے آپ کو نصیحت کی, آپ ان کی باتوں کو مانو, قرآن کو سنو. لیکن ہوا کیا؟ کلما جاہم رسولم, جب کبھی آ گیا ان کے پاس رسول, بالکل یہی لفظ وہاں بھی گزرے تھے سورت بقرہ میں, کس چیز کے ساتھ؟ بیما لا تہوا انفسہم, جب جس کو نہیں پسند کرتے تھے ان کے نفس. تہوا خواہش, ہوا سے, خواہشیں بھی اڑتی ہیں نا, اسی طرح انسان ہواؤں میں اڑتا ہے. فرمایا جس چیز کو ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے, رسولوں کے پیغام میں کوئی ایسی بات ہوتی کہ جس کی کوئی چیز ان کے عمل پہ رکاوٹ ڈالتی, ان کے اوپر اس کا برا اثر آتا, تو یہ کیا کرتے؟ اس سے ہٹنے لگتے، اس پیغام کو نہیں چھوڑتے. یہ تو ایک بات ہوتی ہے نا کہ انسان اس کام کو چھوڑ دے، اس پہ عمل نہ کرے، اس حکم کو زندگی سے نکال دے. یہ تو اس حد تک بڑھے، فریقاً کذبوا، یہ تو جھٹلانے لگے ایک گروہ کو، اور جب جھٹلا کے بھی دل کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو فریقاً یقتلون، تو انہوں نے ایک فرقے کو قتل کر دیا. یہ ہے شیطان کا ایک خفیہ وار کہ بندے کو پہلے یہ کہتا ہے کہ یہ بات میرے لیے قابل عمل نہیں، یہ بات میرے لیے درست نہیں، حق کو باطل بنا کے دکھاتا ہے، اس کی مرضی سے مخالف ہوتی ہے وہ بات. اور ہر دور میں یاد رکھیے کہ دنیا میں دو دین ضرور رہے. ایک مفسر ہے کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں صرف دو مذہب ہیں، اور اصل ٹکراؤ دنیا میں انہی دو مذاہب کا ہے. ایک مذہب کا نام ہے خدا پرستی، اللہ کو پوجو، اللہ کو مانو، اور دوسرے دین کا نام ہے خواہش پرستی، نفس پرستی. اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیروکار یعنی فالورز ماننے والے نفس پرستی کے دین کے ہیں، بلکہ بعض خدا پرستی کے دعوے دار بھی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں. یہ لوگ خدا پرستی کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، کب؟ جب تک ان کی خواہشوں پہ پابندی نہ لگے. یہ خواہشوں کو پوچھتے ہیں، جب خواہشوں پر پابندی لگنے کا وقت آتا ہے تو یہ اللہ کو چھوڑ کے خواہشوں کو پوچھنے لگتے ہیں. کیا آج سارا دور یہی نہیں دکھا رہا؟ آج ویسٹرن سوسائٹیز اور آج ہمارے اپنے ملکوں میں جس کلچر، جس مذہب کو منشور کیا جا رہا ہے، کیا وہ خواہش کا مذہب نہیں؟ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو کرو. کیا آج انسان اپنی خواہشات کی پوجا نہیں کر رہا؟ دین کے نام پہ بھی ہم خواہشات کے غلام ہو گئے. دنیا میں تو چلے ٹیسٹ آتا ہی تھا، اب دین کے نام پہ بھی ٹیسٹ میں. میں جب کسی سے یہ بات سنتی ہوں نا کہ کہیں جائیں وہاں مزہ نہیں آتا، کسی درس کی بات کی جائے، کسی مسجد میں کوئی اللہ کا بندہ پڑھاتا ہے تو کہا جائے آپ جاتی ہیں وہاں، کہتے ہیں ہمیں وہاں مزہ نہیں آتا. اتنا خوف آتا ہے مجھے لوگوں کے جملے سے کہ کیا یہ مزے کی چیز ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، کیا ٹیسٹ کانشیس ہو گئے، کیا اتنا ٹیسٹ کے پیچھے پڑے کہ دین کے نام پہ بھی ٹیسٹ کی بات آ گئی. نہیں دیکھتے کہ وہ بندہ تمہیں دے کیا رہا ہے، اس بندے نے تمہارے لیے پتہ نہیں کتنی محنت کر کے اس مسجد سے اجازت لی ہوگی کہ یہاں رہنے والوں کو میں سکھاؤں، اور تم صرف ٹیسٹ کی بات کرتے ہو. یاد رکھیے، جو بندہ رب کی مرضی سے ہٹتا ہے تو پھر نفس کی مرضی پہ چلتا ہے، اور پھر نفس تو دین کے نام پہ بھی انسان کو اپنی ہی مرضی کا غلام بنا دیتا ہے. آج نفس نے کہا بدکاری کو حلال کر دو تو حلال ہو گئی، لواطت کو حلال کر دو حلال ہو گیا، سود حلال کر دو وہ ہو گیا. آج کے دور میں نفس کو قانون بنایا جا رہا ہے. انسان ایسے تمام کام کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں بہت فائدے کا سودا کر رہا ہوں، فرمایا یہ فائدہ نہیں ہے. تم نے تو اللہ کے نبیوں کو قتل کیا نا، فریقاً کذبوا، تکذیب کن کی تھی انہوں نے؟ بہت سارے پیغمبروں کی. بنی اسرائیل میں 4000 سے زائد نبی آئے اور جھٹلایا انہوں نے ہر ایک کو دوسرے سے، ہر دور میں ہر ایک کو جھٹلایا. لیکن قتل کن کو کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کر دی. اللہ تعالیٰ ایسی ہی بات کو یہاں لا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے جرم کر کے، وہ حسیبو، دیکھو کتنے بھولے ہیں، دیکھو ان کا گمان کیا ہے کہ اللہ تکون فتنتن. اللہ کے نبی تو بیچارے مجبور تھے، وہ تو بڑے بھولے بھالے تھے، وہ تو بڑے سیدھے تھے، وہ تو گالیوں کے جواب میں دعائیں دیا کرتے تھے. اب ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں آئے گی. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو بھی کریں گے ہم پکڑے نہیں جائیں گے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں. اسی عقیدے نے ان کو جرم کرنے پہ دلیر کر دیا، کہا نہیں، فعمو وسمو، یہ ہے پہلا عذاب ان پہ. اس کا ہسٹوریکل فیکٹ کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء کرام کو قتل کیا اور تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بابلیوں کو مسلط کر دیا، بیبلنس، اور بخت نصر کی صورت میں اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا. اس نے ان کی سلطنت کو تہس نہس کر دیا، بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، کئی سال قید میں رہے، اور آخر جب انہوں نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے ان کی خطائیں معاف کی، تو فارس کے بادشاہ جو تھے ان سے انہوں نے مدد طلب کی اور انہیں بخت نصر کی قید سے رہائی ملی. پھر کچھ عرصہ یہ اپنے دین پہ جمے رہے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، عیش کی زندگی گزرنے لگی، مہربانی ہوئی. جو ہی ذرا دن اچھے ہوئے دوبارہ کفر اور نافرمانی میں بڑھ گئے، اور اس دوسرے دور میں پھر انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوششیں کی، اور اپنے خیال کے مطابق تو یہ بات کر ہی چکے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم تاب اللہ علیہم ثم عمو وسمو، پھر پکڑا اور ان کو مار دیا، پھر ان کے اوپر عذاب آئے، فارسیوں کو مسلط کیا۔ آج اگر ہم مسلمان ہی دیکھ لیں تو کیا بات سمجھ نہیں آتی؟ آج ہم تاویلیں کرتے ہیں، ابھی ہم پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا، دیکھو ہم پہ تو طوفان نوح نہیں آیا، دیکھو لوتیوں والا عذاب تو ہم پہ نہیں آیا، اور فلاں اور فلاں۔ لیکن آج جس ذلت اور پستی کا زوال شکار آج مسلمان ہو چکے، کیا یہ اللہ کی پکڑ کی نشانی نہیں؟ جب کلمہ گو لوگوں کی چیخوں کی آوازوں سے فضا گونجنے لگے، جب عصمتوں کو لوٹا جائے، جب معصوم بچوں کو قتل کیا جائے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ چکی ہو؟ اللہ تعالیٰ آج اس راستے میں ہمیں مایوسیوں سے بچاتے ہوئے ایک راستہ دکھا رہا ہے، کیا؟ تاب اللہ علیہ، توبہ کر لو، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، جدھر گئے تھے پلٹ آؤ، ادھر سے آ جاؤ، اپنے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، نمازوں کی طرف آ جاؤ، اپنے دین کی سچائیوں کو قبول کرنے کی طرف، ذکر اذکار کو اپنا حصہ بنا لو زندگی کا، اس کتاب سے تعلق جوڑ لو، اپنے معاملات کو درست کر لو، اپنے آپ کو چیک کرو، پھر دیکھو کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد کیسی آتی ہے۔ دشمنوں کی چیزیں انہی کے خلاف کام آ جائیں گی اگر مسلمان یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو، اور کوئی نہیں کرتا، کوئی بڑے سے بڑے کام کر کے غلط یہ سوچتا ہے کہ مجھ پہ اس کی پکڑ نہیں آئے گی، تو بس ایک جملہ کافی ہے، اور وہ کیا؟ کہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو بندے کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ احساس جو بندے کے پاؤں روک لیتا ہے، یہ وہ احساس ہے جو بندے کی زبان کو زیادہ چلنے سے روک لیتا ہے، یہ وہ جواب ہے جو انسان کو انتقام لینے کی بجائے معافی کی روش اختیار کرنے پہ مائل کرتا ہے، یہ ہے وہ احساس جو بندے کو حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی بجائے اس کی طرف بلانے کا احساس ڈالتا ہے کہ میرا معاملہ اس مالک کے ساتھ ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہر لمحے ہمیں یہ احساس دے دے، ہمیں تقویٰ کا وہ مقام دے کہ کانک تراہو والی کیفیت ہر لمحے ہمارے ساتھ ہو، صرف نمازوں میں ہی ہم تجھے نہ دیکھ رہے ہوں بلکہ ہر موقع پہ ہم تیری نظروں کو محسوس کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کل جس کی پکڑ کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔